Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jestem tu, zgodnie z tym, co powiedział Michał, przed godziną czwartą. Radek Nałęcz z tej strony. Irena Dan również jest po drugiej stronie szyby. Program realizuje. Zaczynamy nasze spotkanie właśnie we wtorek, 28 stycznia. Jest już minuta po godzinie czwartej, więc czas na Coś mi świta w trójce tego 28 dnia 2025 roku. Dzisiaj słońce wstało, a właściwie wstanie o 7:24. Zajdzie o 16:13. Jeżeli jesteśmy przy długości dnia, to 8 godzin i 54 minuty. Tyle właśnie dzień potrwa. Wczoraj trwał 50 minut, więc mamy już 4 minuty więcej tego światła, miejmy nadzieję. Karol, Augustyn, Agnieszka, Olimpia i Walery dzisiaj świętują swoje imieniny. Najlepsze życzenia oczywiście od trójki. A jeżeli chodzi o pogodę, to we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie. Na północy i zachodzie okresami opady deszczu, także o natężeniu umiarkowanym na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej wysokość opadów do 10 mm, a na pozostałym obszarze kraju lokalnie przelotne opady deszczu. W centrum również możliwa burza. Popatrzmy jeszcze na temperatury. Dzisiaj od 6 stopni miejscami na Przedgórzu Sudeckim i na wybrzeżu, około 10 w centrum i do 14 na południowym wschodzie. Pierwsze nagranie po godzinie 4 to Jamiroquai Virtual Insanity. Już teraz melduje się na antenie trójki. We have to give these features. 11 minut po czwartej, coś mi świta w Trójce. Królowie, prezydenci i premierzy uczcili minutą ciszy pamięć pomordowanych w obozach zagłady na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Odbyły się główne uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia, a o szczegółach Mariusz Pieśniewski.

być! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tina Turner, Foreign Affair, to już za nami 21 minut po godzinie 4. Gitara została, gitara związana z filmem kompletnie nieznany, czyli wczoraj Radek Łukasiewicz grał na tej gitarze w programie Tu Myśliwiecka 3x5x7 i opowiadał o filmie kompletnie nieznany Boba Dylana właśnie. Jest to film, który warto zobaczyć. Myślę, że fani z pewnością już dorwali ten film, ponieważ pojawił się on w repertuarze, chociaż może jeszcze nie każdy miał wolny weekend, żeby pojawić się w kinie. Natomiast faktycznie film się już pojawił na tym wielkim ekranie No i można poznać historię Boba Dylana. Kolejną wersję tej historii, oczywiście, no bo to zawsze jakaś interpretacja, zwłaszcza jeżeli mówimy o sztuce. O tym filmie też Ryszard Jaźwiński co nieco już mówił, więc polecamy oczywiście trójkowo-filmowo audycję, która regularnie pojawia się na naszej antenie. A teraz The Charlatans i The Only One I Know. To jest to nagranie, które już teraz pojawia się na naszej antenie. No i też sprawi, że ten poranek będzie ciut lżejszy i łatwiejszy. 23 minuty po godzinie 4. Jakoś tak łatwiej ze sprawą The Charlatans. 26 minut po czwartej, w coś mi świta kalendarium muzyczne i pierwsza data. Rok 1968, 28 stycznia, urodził się DJ Max, czyli Lawrence Magrath, DJ i producent muzyczny, członek formacji Cypress Hill. Let's go!

dzięki dźwiękom tym ze mną tańczę. Świetlnie, mniej więcej, ni mniej, ni więcej, tylko jedność. Z tobą kompletnie splatamy się energią, tworząc piękno. Iwanica, czyli Grubson, raper, piosenkarz i producent muzyczny. Dzisiaj świętuje swoje urodziny. No i mamy jeszcze jedną datę z 2016 roku. Tego dnia zmarła Signe Tolly Anderson, czyli wokalistka i współzałożycielka zespołu Jefferson Airplane. When the truth is found to be. Jefferson Airplane i Somebody to Love, i od razu się Jim Carrey i Telemaniak przypomina. Wspominamy Signe Tolly Anderson, która zmarła 28 stycznia w 2016 roku w wieku 74 lat. I jeszcze jedno wspomnienie. 28 stycznia w 2017 roku odszedł Jeff Nichols, czyli klawiszowiec i kompozytor, który współpracował m.in. z formacją Black Sabbath w latach 1979-97, a także 1998-2004. Yeah. kalendarium muzyczne już za nami, chociaż tak nie do końca, ponieważ warto wspomnieć datę urodzin Artura Rubinsteina, pianisty zaliczanego do najwybitniejszych muzyków XX wieku, cenionego na całym świecie za interpretację muzyki Fryderyka Chopina. To wydarzyło się 138 lat temu, czyli w 1882 roku w Łodzi urodził się Artur Rubinstein, pianista światowej sławy, który od 1939 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie zajmował stanowisko w kwestiach polskich. Między innymi namawiał Amerykanów do przystąpienia do II wojny światowej, podkreślając przy tym wysiłek, z jakim walczy nasz kraj. Rok 1945, wówczas w czasie uroczystości podpisania Karty Narodów Zjednoczonych w San Francisco, wobec braku polskiej flagi wyraził oburzenie i zmienił program, wykonując hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego. A Artur Rubinstein wielokrotnie wracał do Warszawy, wielokrotnie też mówił o Warszawie. To nagranie z 1958 roku. Przepraszam najmocniej. Mistrzu, czy może pan specjalnie coś do warszawiaków powiedzieć? Do warszawiaków? No, że ja ich zawsze kochałem nad życie. Zawsze wracałem z ruszeniem. I tym razem, no to nie mam słów po prostu. No, są mi najbliżsi przy sercu. Cóż, ja będę, no naprawdę bardzo trudno powiedzieć. Wielkie wzruszenie. I to był wywiad udzielony reporterowi Polskiego Radia. Artur Rubinstein zmarł w Genewie 20 grudnia w 1982 roku w wieku 94 lat. 122 lata temu w Warszawie urodził się Aleksander Kamiński, harcmistrz, żołnierz AK, jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów, a także autor Kamieni na Szaniec. 101 lat temu w Radomiu przyszła na świat Maria Fołtyn, czyli polska śpiewaczka i reżyserka operowa, a 92 lata temu w Wątrebusach pod Pruszkowem urodził się Krzysztof Teodor Toplic, pisarz, publicysta, autor scenariuszy filmowych, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i PWSF w Łodzi. Zmarł 30 marca w 2010 roku. Jest jeszcze jedna data warta upamiętnienia. 28 stycznia w 1936 roku urodziła się Edyta Wojtczak. Za chwilę obejrzą Państwo program Jeremiego Przybory Divertimento. Zrealizowany w 1970 roku, jest niestety nie najlepszej jakości technicznej, ale mamy nadzieję, że spotkanie ze wspaniałymi aktorami wynagrodzi Państwu ten brak. Edyta Wojtczak, czyli popularna spikerka, prezenterka TVP, ciesząca się wielką sympatią widzów, jedna z prowadzących słynne Studio 2, czyli wielogodzinny blok programowy. 75 lat temu w Warszawie na krakowskim przedmieściu odsłonięto zrekonstruowany pomnik Adama Mickiewicza, a 19 lat temu w 2006 roku miała miejsce tragiczna w skutkach katastrofa hali międzynarodowych targów katowickich. Pod gruzami zawalonego pawilonu zginęło 65 osób. I to kalendarium na dziś, 28 dzień stycznia. Przypominamy, za 22 minuty godzina 5. Thank you. Tak się dobrze siedzi, że pewne zakrzepienie czasoprzestrzeni nastąpiło. Za 9 minut godzina 5, a nie, że za 19, żeby nie było żadnych wątpliwości. 4:52 na zegarze. To tak, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Wilki nie zabije nocy już teraz, a niebawem serwis trójki. Za 4 minuty godzina 5, a dzisiaj wizytę w Polsce złoży premier Kanady Justin Trudeau, który spotka się z premierem Donaldem Tuskiem oraz weźmie udział w rozmowach polskiej i kanadyjskiej delegacji. O godzinie 12 Tusk ma powitać Trudeau przed kancelarią premiera. Na godzinę 12:55 zaplanowano konferencję obu liderów. To część tych wydarzeń, które szykuje nam ten dzień, czyli wtorek, 28 dzień stycznia. No i ta godzina 5, która nam się zbliża. Zagramy jeszcze Crowded House i The Hall. To jest jedno z tych nagrań, które mamy nadzieję Państwa obudzi.